šta si, kakva si, ja sam shvatio da te ne znam, skupo bih te platio. Idi, idi, nek te vole svi, nisam ti ni prvi, a ni posljednji. Zlato se brodu kad ti, za njih ćeš se prodati. Idi, idi, uzmi sve i gubi se. Zlato se brodu kad ti, za njih ćeš se prodati. Idi, idi, uzmi sve i gubi se. Svačija neću žaliti, preboljeću, ali ću te pamtiti. Za nas dvoje sve je gotovo, idi samo ne vraćaj se ponovo. Zlato se brodu kad ti, za njih ćeš se prodati. Idi, idi, uzmi sve i gubi se. Za njih ćeš se prodati, idi, idi, uzmi sve i gubi se. Zlato se brodu kad ti, za njih ćeš se prodati. Idi, idi, uzmi sve i gubi se. Zlato se brodu kad ti, za njih ćeš se prodati. Idi, idi, uzmi sve i gubi se.